श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपं भुक्तिंच मुक्तिंच ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुः निरमाय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृसीस्त भगवान् वचांसि मे। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरी राखी हूँ मेरी जीवन मोरी। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरी महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करन कर। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गोपीश्वर महादेव की जय हो। श्री अन्नपूर्णा माता की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। श्री चंडी देवी की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री सदगुरु भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। रास बिहारी भगवान की जय। समस्त ब्रजवासी ने की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से सप्तपुरियों में भगवान के हृदय देश में प्रतिष्ठित श्री मायापुरी हरिद्वार में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा की गोद में कुंभ महापर्व के पावन अवसर पर श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा शिविर में विराजमान होकर पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज ये तो कुंभ है, सब जगह उत्सव महोत्सव होते हैं और उत्सव महोत्सवों में बहुत आग्रह पूर्वक इस दास को महापुरुष आदेशित करते हैं, तो वहाँ जाना भी होता है। आज यहाँ के स्थानीय उत्सवों को करके और आज पथमेड़ा गोधाम का शिविर लगा है, ये हरिद्वार में शांति कुंज है ना इनका, गायत्री परिवार वालों का, इसके सामने वाली लाइन में, तो वहाँ आज से विधिवत शिविर का शुभारंभ हुआ है और कल पर कर आज से हो गया, परसों से वहाँ श्री राधा कृष्ण बाल व्यास जी रामचरित मानस का सस्वर गायन करेंगे, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। आज गो पूजन था और गो माताओं का यज्ञ मंडप में प्रवेश था, तो महाराज जी कल पधारे थे तो हम लोग गए और वहां से लगभग 3 बजे के करीब लौट के आए और फिर अब आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हैं। कुछ महापुरुष आ गए थे, उनसे भी चर्चा की। सायंकाल को भी कहीं न कहीं उत्सव ही है। अब बड़ा मन में लोभ रहता है लीला के दर्शन का, लेकिन अब यहाँ रहकर भी न जाएं तो उनको पीड़ा हो दुख हो, अब जैसी ठाकुर जी की इच्छा, थोड़ा इधर और थोड़ा उधर, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, ऐसा करना पड़ेगा। हाँ हाँ, कल तक हम लोगों ने 147वें पद की चर्चा की, आज 148वें पद की चर्चा हम कर रहे हैं। कल भूमिका में जो कुछ कहना था वो कह दिया, अब आवश्यक नहीं है, सीधे पद का ही आरंभ करते हैं। परम श्रद्धे नांदेड़ वाले स्वामी जी विराजमान हैं, श्री गंगेश्वरानंद जी विराजमान हैं। यही लाभ है कुंभ का, दिव्य संतों का दर्शन होता है और हमारे भारतवर्ष के सारस्वत जगत में, विद्वत जगत में जिनकी मूर्धन्य महापुरुषों में गणना है, ऐसे काशी से आज श्री जटा वाले ब्रह्मचारी जी महाराज, परम पूज्य श्री देव स्वरूप जी महाराज भी पधारे हैं। अभी थोड़ी देर हम उन्हीं के पास बैठे। इस कोटि का धर्मनिष्ठ सदाचारी तपस्वी और शास्त्रों का चूड़ांत विद्वान अत्यंत दुर्लभ है, तो आज उनका भी मंगल में दर्शन हुआ। अब हम अधिक समय न लेते हुए इस पद का स्मरण कर रहे हैं, बहुत प्यारा पद है, पद संख्या 148। कहो कौन मुलाई के रघुवीर गुसाई, कहो कौन मुलाई के रघुवीर गुसाई, कहो कौन मुलाई के रघुवीर गुसाई, मुलाई के रघुवीर गुसाई, कहो कौन मुलाई के रघुवीर गुसाई, सकुचत समुझत आपनी सब साई दुहाई, सकुचत समुझत शरणागत सो हो, सेवत बस सुमिरत सखा शरणागत सो, गुणगन सीता नाथ के चित करत न हो, चित करत न हो, कहो कौन मुलाई के रघुवीर गुसाई, कहो कौन मु कृपा सिंधु बंधु दीन के आरत हितकारी प्रीति सुधारी देना देना सुमेरी के पद प्रीति सुधारी पाई सुसाहिव राम सो भर पेट बिगा निवाज है मैं गही न गरीबी गरीब निवाज है मैं नहीं गही न गरीब परे सुखी तुलसी प्रभु निज ओर से बनी परे सुखी कहो कौन मुँह लाई के रघुवीर गुसाई व्याख्यान तो क्या करें इन पदों का, ये तो प्रेमी हृदय की आर्त पुकार है, ये प्रेमी हृदय का करुण क्रंदन है। ये भीड़ भाड़ में नहीं, ये पद तो एकांत में बैठकर अपने प्यारे को पुकारने के और पुकार पुकार कर हिलक हिलक कर रोने के पद, एकांत में हृदय से फूट फूट कर रोने के पद हैं ये पद। सभा में बैठकर व्याख्यान क्या करेंगे। देखो एक बात पक्की कर लो, हम हो या आप हो इससे कोई प्रयोजन नहीं, कौन सी जाति है कौन सा मत पंथ संप्रदाय है इससे कोई लेना देना नहीं, कौन सा शरीर है कौन सी अवस्था इससे भी कोई लेना देना नहीं। सर्वथा अहम शून्य हुए बिना न तो प्रेम का प्रकाश होगा न ही ज्ञान का प्रकाश होगा। अहम शून्य तो बनना पड़ेगा, अहम शून्य हुए बिना न जीवन में प्रेम प्रकट होगा न जीवन में ज्ञान प्रकट, कुछ प्रकट नहीं होगा। तो हमारे जीवन में न प्रेम का प्रकाश हुआ न ज्ञान का प्रकाश हुआ तो हमें फिर उपलब्धि क्या हुई। और मान लो किसी भी संसार की उपलब्धि को हमने उपलब्धि मान भी लिया, उससे हमारा व्यक्तिगत लाभ क्या हुआ, क्या लाभ, कोई लाभ। पूज्य श्री सीताराम दास जी से प्रार्थना है, यहाँ कुर्सी पर विराजे बड़े उच्च कोटि के महात्मा है, नर्मदा खंड के बड़े तपस्वी महात्मा है, विराज है यहाँ विराज कुर्सी पर विराज। हम भगवान के सामने स्तुति करते हैं, दैन्य की विज्ञप्ति करते हैं, पर वह केवल यहाँ से, भीतर से कभी ठाकुर के सामने दीन हीन बनते हैं। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारयउ दीन बंधु भगवान। ये कौन कह रहा है जानते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं रघुनाथ जी के सामने। आज हमें कोई मंद कह दे, मंद माने दिमाग जिसके न हो, बुद्धिहीन, तो हम कितने लाल पीले हो जाएंगे। हमको कोई मोहबस कह दे तो भी लाल पीले हो जाएंगे। तो हमको कोई कैसे करे, तुम तो बड़े कुटिल हृदय के हो, बड़े कुटिल हो, अज्ञानी हो, तो हमें प्रिय नहीं लगेगा। पर श्री हनुमान जी महाराज शिक्षा दे रहे हैं, श्री रघुनाथ जी से कह रहे हैं, एक मंद प्रभु में अज्ञानी हूँ, मंद मंदमती हूँ, मोहवश हूँ, कुटिल हृदय अज्ञानी हूँ, कितने पर भी प्रभु आपने मुझे भुला दिया। आप भुलाइए मत, क्यों, क्योंकि आप दीन बंधु हैं और मेरे जैसा कोई दीन हीन और कोई दूसरा नहीं है। ये कौन कह रहा है, हनुमान जी, कौन हनुमान जी, जो साक्षात भगवान सदा शिव का स्वरूप ही है, साक्षात भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हैं। हम दीन बंधु की दया तो चाहते हैं, कृपा तो चाहते हैं, पर दीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, अहंकार का त्याग नहीं करना चाहते हैं, बात कैसे बनेगी। यही भाव इस पद में है। धन्य है गोस्वामी जी की दीनता। वे कहते हैं कि हे रघुवीर, हे गुसाई, गोस्वामी शब्द का अपभ्रंश से गोसाई, गो माने क्या होता है, गो माने होता है इंद्रियां और उनका स्वामी। इंद्रिय कितनी है, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, कितनी हुई 10, और चार अंतर इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार ये भी इंद्रिय हैं, इनको अंतर इंद्रिय कहा गया। तो 10 और 4 कितने हो गए, 14, इन चौदहों का जो स्वामी हो उसको गोस्वामी कहा जाता है। किसी काल में निर्विकार जितेंद्रिय जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुषों को समाज में अत्यंत आदर देने के लिए उनको गोस्वामी पद से विभूषित किया जाता था। गोस्वामी, उनको क्या कहा जाता था? गोस्वामी। गोस्वामी माने ये इंद्रियों के अधीन नहीं है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और अंतःकरण इनके अधीन है। गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरी बात कह रहे हैं, वे कहते हैं कि ज्ञानेन्द्रियां हो अथवा कर्मेंद्रियां हो अथवा अंतःकरण चतुष्टय हो, इन सबके स्वामी भी आप हैं, इनके नियामक भी आप हैं। ये सब नियाम में है और आप इनके नियामक हैं। सेवक मनमाना करते हैं तो स्वामी अनुशासन करेगा कि नहीं करेगा? मानो गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को गुसाई कहकर ये कहते हैं कि यदि हमारे ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां विषयों की ओर जा रही हैं, आप में नहीं लग रही हैं, हमारा मन हमारा हमारी बुद्धि हमारा चित्त हमारा अहंकार आप में समर्पित नहीं हो रहा है, हमारा अंतःकरण आपका अनुसंधान नहीं कर रहा है, तो आप तो इनके स्वामी हैं, ये गड़बड़ करते हैं तो इनको दंड दीजिए और जबरदस्ती अपने चरणों में लगाइए। ये भाव, अपनी सामर्थ्य से इन्हें अपने चरणों में लगाइए। हे भगवान, मैं क्या कहूं, कहूं कौन मुंह लायक है, अब कौन सा मुंह लेकर मैं आपके सामने कुछ कहूं। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक ग्लानि में भर जाता है और उसे लगता है कि अमुक महापुरुष ने तो मेरे ऊपर कृपा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी, बड़ी दया की बड़ी कृपा की, हम लायक नहीं थे इस कृपा के, और हम अपनी दुष्टता से फिर भी बाज नहीं आए, हम फिर भी अपराध पर अपराध करते चले गए, और वो ऐसे क्षमा दया करुणा के सागर हैं कि वे एक तरफा अपराध क्षमा करते भी चले गए, लेकिन अब तक तो हमें अपने अपराधों का अनुभव ही नहीं हो रहा था, पर जब मैंने अपने अपराधों का अनुभव किया, अपनी कमियों को अपने अपराधों को अपनी भूलों को स्वीकार किया, तो अब मेरा साहस नहीं हो रहा है कि मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊं। कहते ना, अब भाई उनके पास तो हम जा ही नहीं सकते, क्यों? बोले क्या मुंह लेके जाएं, कहते ना अब हम क्या मुंह लेके जाएं, अर्थात अब तो हम मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। राम जी ने कहा, तुलसीदास जी इतनी ग्लानि में क्यों गले जा रहे हो कि हम मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे, अब हम क्या कहें, कुछ कह ही नहीं सकते। अरे कहो तो सही, कुछ तो कहो। गोस्वामी जी कहें, अब तो कहना वा क्या है, अब तो रोना है। सकुचत समुझत आपनी सब साई दुहाई। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे प्राणनाथ जीवन धन हैं। हे श्री जानकी सर्वेश्वर प्रभु, मैं आपकी शपथ खा करके कहता हूँ, आपकी दुहाई देकर कहता हूँ कि आपके जैसा कोई कृपा सागर नहीं है और मेरे जैसा कोई अपराधी नहीं है। मुझे बहुत संकोच होता है, अपने किए हुए का जब मैं विचार करता हूँ तो सकुचत समुझत आपनी सब साई दुहाई। अपनी करनी पर विचार करता हूँ तो इतनी लाज आती है, इतना संकोच होता है कि फिर हमारी बोलती बंद हो जाती है। मैं क्या कहूँ आपसे, कुछ कहने को नहीं होता। हे नाथ, वेद, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, धर्म शास्त्र, संतों की वाणियाँ एक स्वर से पुकार पुकार करके ये कह रही हैं कि सेवत बस सुमिरत सखा शरणागत सो विधि विधिता हरि ही हरिता शिव ही शिवता जिन दई, ऐसा आपका चिंता ईश्वरीय है। इतने बड़े होकर भी शिव विरिंचिनुतम शरण्यम होकर भी आप इतने सुकृतज्ञ हैं, इतने करुणामय हैं, इतने भोरे हैं, इतने अच्छे हैं कि कोई आपकी तनिक सेवा कर दे बस आप रीझ कर उस पर न्योछावर हो जाते हैं। न्योछावर ही नहीं हो जाते हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी उसके बस में हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। प्रायः ऐसा लोक में देखा नहीं जाता। संसार में देखा तो ऐसा जाता, भैया जी सेवा करने वाला चाहे जितना कोशिश करे एड़ी चोटी का पसीना एक कर दे। कई स्वामी तो ऐसे होते हैं कि वो महाराज द्रवित होते ही नहीं, मानो प्रसन्न होना जानते ही नहीं वो, तुम कुछ भी कर लो उनके सामने। उनकी नाक भौं चढ़ी ही रहती है, और तो और प्रणाम करने वाले की ओर भी नहीं देखते हैं, साथ में आसमान में नजर रहती है। आप कैसे हैं? विभीषण जी ने कौन सी सेवा की थी राम जी की? कोई सेवा की? लंका से विभीषण जी चले रावण की लात खाकर, और राम जी के चरणों में आए तो खाली हाथ आए, कुछ नहीं लाए। तुलसीदास जी लिख रहे नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराए। तुलसी का वृंद माने बगीचा, तुलसी जी का बगीचा तो विभीषण जी के घर में ही था, कुछ तुलसी दल ही उतार लाते राम जी के चरणों में अर्पित करने के लिए, पुष्प वाटिका थी कुछ फूल ही ले आते। अरे इतनी बड़ी सोने की लंका थी, तोला दो तोला सोना ही ले आते, खाली हाथ चले आए। रिक्त पाणिन पश्येत और राजानम भिषजम गुरुम, राजा वैद्य और गुरु को खाली हाथ नहीं देखना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तुलसी दल पुष्प द्रव्य कुछ भी नहीं लाए, कोई बात नहीं। अरे जल की तो कमी नहीं थी, इतना बड़ा समुद्र गर्ज रहा था, एक अंजलि समुद्र का ही जल भर के राम जी के चरणों में अर्पित कर देते। प्रभु एक अंजलि जल ही आपको समर्पित है, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रेतात्मनः। तो एक अंजलि जल अर्पित कर देते, ये भी नहीं किया। तब क्या किया? केवल इतना किया, क्या? श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, आपके सुयस को अपने कानों से हनुमान जी के द्वारा सुनकर के आया हूँ। हे प्रभु, आप भव भीर संसार की इस विपत्ति को हरने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। केवल इतना ही तो कहा था भीषण ने, और आपने कैसा व्यवहार किया? सीताराम दास जी महाराज परिचित के साथ भी इतना व्यवहार नहीं करते हैं लोग है? पहली बार राम जी ने विभीषण को देखा, विभीषण ने राम जी को देखा, व्यवहार देखिए। हस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरषि विशेखा। भगवान उसके खड़े हो गए। दीन वचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। चरणों में पड़े हुए भीषण को दौड़ दूर से प्रणाम कर रहे भीषण, दौड़े प्रभु, उठाया भुजाओं में भर के हृदय से लगाया। शरणागत की जगह चरणों में होती है, पर सरकार ने कहा रखा, अनुज सहित मिली झिंग बैठारी। अपनी बराबरी पर बिठा लिया, अनुज सहित मिली झिंग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। क्या बोले? कहू लंकेश। राम जी झूठ तो बोलते नहीं, झूठ बोलते ना राम सत्य संकल्प प्रभु, सत्य संकल्प है राम, झूठ नहीं बोलते। रामो गिरनाभिभासते, वाल्मीकि महर्षि कहते राम जी किसी बात को दो बार नहीं बोलते, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। विशरम नाभिसंधत्ते, राम जी द्वारा बाण नहीं लेते हैं। राम जी का बाण अमोघ है। जानते हो राम जी का बाण कैसा है? तूणे नई कशरा, तरकस में एक, हाथ में लिया दस, छूते ही करेण दशधा। जैसे ऐसे धनुष पर रखा संधान काले शतम, धनुष को छूते ही चापे भूत सहस्त्र हजार, लक्ष्य गमने छोड़ते ही लाख, कोटिश्च कोटिर बधे। जब शत्रु तक पहुंचे तो करोड़ों करोड़ हो गए, और आगे बढ़कर अंते अर्ब निखर्ब अर्ब खर्ब हो गए। अर्ब निखर्ब बाण करी सीतापते क्षोभितम, एतद् बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दानम यथा। राम जी का बाण ऐसे बढ़ता जैसे सुपात्र को दिया हुआ दान का पुण्य बढ़ता। ऐसे राम जी विशरम नाविसंधत्ते, द्वारा बाण नहीं रखते धनुष की प्रत्यंजा पर। महाराज जी बाली सामान्य नहीं था। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के अनुसार जब रावण त्रिलोक विजय करते हुए बाली को जीतने के लिए गया, जब उसने सुना कि बाली बहुत बलवान है, उस समय बाली समुद्र में खड़े होकर संध्या कर रहे थे, संध्योपासन कर रहे थे। संध्या हो गई थी जब कर रहे थे खड़े खड़े यज्ञोपवीत में अपना हाथ परवेष्टित करके। जब कर रहे रावण ने सोचा कि इसको बाहर निकलने के बाद ताल ठोक कर ललकारेंगे युद्ध के लिए, संभव नहीं कि हमारी विजय हो जाए, हमको तो विजय पत्र लिखाना है, त्रिलोक विजयी का खिताब हमको लेना है, छल पूर्वक इसको जीतना चाहिए। तो रावण ने क्या योजना बनाई, वाल्मीकि ने लिखा है कि ये संध्या कर रहा है, आंख मूंद के ध्यान कर रहा है, हम पीछे से जाएं और इसकी कमर में खोंचा मार के पकड़ के और इसको सिर के बल डुबा दें समुद्र में, तब तक डुबा के रखें जब तक इसके दम घुट के प्राण न निकल जाए, ये सोचा था रावण ने। पर महाराज, बानर की एक प्रकृति होती है, भगवान की दी हुई विशेषता है, बानर की प्रकृति होती है, बानर किसी चीज को देखकर भी अनदेखा कर देता है। आप देखो, अभी हम तो लोग वृंदावन में देखते हैं बांधन बंदरों का तमाशा, मिठाई रखी हो, फल रखा हो, देख तो लेगा, ऐसे नहीं, मतलब हमें कोई मतलब नहीं, चाहे तुम्हारे लड़ुआ धरे हो, चाहे रोटी हो, चाहे पूरी पकौड़ी मालपुआ हो, चाहे फल फूल हो, कोई लेना नहीं। और जैसे ही आप तनिक असावधान हुए कि बस तो बंदर का निशाना चूकता नहीं, तो रावण बाली समझ तो गया कि ये रावण है और ये इस विचार से आ रहा है, तो भीतर से सावधान और बाहर से और आंख मूंद के भजन करने लग गया, जिसमें बाली रावण समझा कि तो पता ही नहीं इसको। जैसे ही रावण ने बाली की कमर में हाथ डाला डुबाने के लिए, झपट कर बाली ने अपने बाएं हाथ से उसकी गर्दन को इतनी जोर से दबाया, एक झटका में एक दाव में ऐसा दबाया कि सिर भी ला गया बेचारा, ऐसे हाथ पांव ढीले पड़ गए रावण के, ढीले पड़ गए तो और जोर से दबाया और दबा के फिर उसकी ओर देखा वेखा नहीं, भजन करते रहे बहुत देर तक, वेद पाठ करते रहे, इसके बाद उड़े। तो पूर्व समुद्र से मध्यान्ह संध्या करने के लिए दक्षिण समुद्र गए और दक्षिण समुद्र से फिर सायंकाल की संध्या का समय हो गया तो उड़कर पश्चिम समुद्र द्वारिका तरफ गए, वहां खड़े होकर फिर संध्या किया और फिर वहां से पश्चिम समुद्र से उड़कर फिर किष्किंधा आए, मधुबन में आए और जब वहां आए तब तक पूछा भी नहीं कि तू कौन है, कहां आया, कैसे आया, कुछ नहीं पूछा, ऐसे कांख में दबाए हुए हैं। और जब वहां पहुंचे तो धीरे से कांख ढीली कर दी और रावण तो बेचारा हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा आकाश की कर चुका था, एकदम पस्त पड़ गया था रावण, उसको जैसी कांख ढीली की रावण नीचे गिर गया। तो उपेक्षा पूर्वक बाली हंसा और बोला, कुतस्त्व मिति चाब्रवीत, वाल्मीकि में लिखा, अरे तू कहां से आया, जैसे कोई चेंटा कीड़ा मकोड़ा यहाँ चला जाए और लोग कहें क्या फ्रेश पटक, ये कहां से चढ़ गया यहाँ, ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह रावण को पटक कर कहा, अरे तू कहां से आया। कहते ना हमारी मूछ नीची हो गई, अरे भाई रावण के तो दसों सिर नीचे हो गए और रावण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बानर राज, आपके जैसा बलवान हमने त्रिभुवन में और कोई नहीं देखा, आप बहुत बड़े बलवान हैं, हमें अपने बल का बड़ा भारी अहंकार था, मेरे अहंकार को आपने चूर चूर कर दिया, आपके बल की कोई सीमा नहीं है, मेरे जैसे त्रिभुवन विजयी एक महान पराक्रमी वीर को जिसके शरीर का आकार भी कज्जल गिरी के समान, जैसे मानो काजल का पहाड़ हो, स्तुति क्या है बताओ, बोलो, हम किसी देवी देवता की भगवान की स्तुति करते हो कि स्तुति क्या है, प्रशंसा ही तो है कि नहीं, स्तुति से देवी देवता भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका मतलब स्तुति सबको अच्छी लगती है, किसी की भी प्रशंसा करो अच्छी लगेगी। बाली बड़ा खुश हुआ, बोले अच्छा क्या याचना करते हो तुम, क्या चाहते हो, बोले मैं आपसे आपकी मित्रता का हाथ चाहता हूँ, और आपसे अभय दान चाहता हूँ, आप मेरे मित्र बन जाइए। बानर राज बाली ने कहा एवं अस्तु, और मित्रता कर ली। और इस बात को महाराज जी पुराण में स्पष्ट लिखा है, ये बात पुराण में स्पष्ट लिखी है बात। श्री सीताराम पुराण में स्पष्ट लिखे हैं, कहाँ गए पुजारी जी या कोई है भाई? नहीं, पुजारी जी कहाँ? कितना बलवान बाली, रावण बहुत चतुर था, जहां ऐसा वैसा होता वहां तुरंत मित्र बना लेता था। और एक बात पक्की है, बाली और रावण की मित्रता न होती तो दक्षिण भारत में दंडकारण्य में जनस्थान में जो रावण ने अपने राक्षसों की चौकी बना दी थी, खर दूषण त्रिसरात है और सूर्पणखा आदि, ये नहीं होता। होता क्या? किष्कंधा में बाली के होते हुए सब नहीं होता, पर रावण से मित्रता हो गई इसलिए रावण की सेना यहां तक आ गई। इतना ही नहीं, जब रावण को घुसने की जगह मिल गई तो उसने पैर इतने पसार लिए कि बक्सर तक, भारत के पूर्वी भाग तक, सिद्धाश्रम तक, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस यहां तक बढ़ के चले। अयोध्या के निकट क्षेत्र में ही ताड़का आ गई। आप सोचो, ये थी रावण और बाली की मैत्री का दुष्परिणाम। इसलिए रावण वध के पहले भी बाली का वध जरूरी था। महाराज जी स्पष्ट लिखा है, राम जी रावण से युद्ध करते, होता ही युद्ध तो वो नहीं था, और जब रावण युद्ध में संकटग्रस्त होता तो अपने परम मित्र बाली की सहायता वह अवश्य मांगता, और बाली जो है वो रावण के पक्ष से आकर लड़ता तो क्या बाली अकेले लड़ता? विचार करके बताओ, अकेले तो नहीं लड़ता, क्योंकि बानर राज तो वही था। तो कुछ छोटी सी बंदर भालुओं की सेना सुग्रीव के साथ राम जी के साथ होती और उधर बाली के साथ बानर भालुओं की बहुत विशाल सेना होती। तो राम जी के चरित्र के द्वारा जिस आदर्श की स्थापना होनी चाहिए थी उस आदर्श की स्थापना संभव नहीं थी। इसीलिए रावण वध के पूर्व बाली वध जरूरी था। और इतने बलवान बाली को, जिसने त्रिलोक विजयी रावण को अपनी कांख में दबाकर हजारों योजनों की यात्रा की बिना श्रम के, उस बाली के लिए राम जी ने कहा, सुनो सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, दूसरा बाण नहीं छूंगा। सुनो सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण। सुग्रीव बोले, महाराज बड़ा तपस्वी है बाली, ब्रह्मा जी के पास तक जा सकता है, ब्रह्मलोक जा सकता है, शिवलोक भी जा सकता है। बोले, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उवर रही प्राण। ब्रह्मा जी के पास चला जाए, शंकर जी के पास चला जाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मार ही दूंगा उसको। राम जी ने दूसरा बाण छुआ, एक बाण से बाली का वध किया। राम जी द्वारा बोलना नहीं जानते, राम जी द्वारा बाण नहीं छूते हैं। और राम जी कौन सा काम दो बार नहीं करते, न द्विर ददाति, राम जी दो बार देते भी नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या है, कंजूस है, एक बार दे दिया हाथ जोड़ लिया, ऐसा नहीं है। एक बार में ही इतना दे देते हैं कि फिर उसका मगतापना सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। देते लेते राम जी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पर केवट को राम जी ने क्या दे दिया, कितना दे दिया, आहा, क्या कहा भक्तराज केवट ने, अब कछु नाथ न चाहिए। पने को ही नष्ट कर देते, इतना दे देते हैं, क्या ये देना क्या है, ये वस्तु पदार्थ नहीं। राम जी जब प्रसन्न होते हैं तो अपने प्रेमियों को अपने आप को ही दे देते हैं। अब राम जी ने अपने आप को ही दे दिया तो फिर बाकी क्या रहेगा, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं, आप मिल गए अब क्या चाहिए। ऐसे सकुचत समुझत आपनी सब साई दुहाई। तो हम चर्चा कर रहे थे सेवत, बस सेवत जो सेवा करने लग जाता है आपकी, आप उसके बस में हो जाते हैं, सेवक के बस में हो जाते हैं। कितने बस में हो जाते हैं, एक बार अयोध्या जी में श्री राम जी का राज्याभिषेक हो चुका है, उसके बाद की घटना है। राम जी का जितना अंतरंग सेवक परिकर था, उसकी एकांतिक बैठक हुई, गोष्ठी हुई, और बड़ी गंभीर समस्या थी इसलिए एकांतिक गोष्ठी हुई। वो गंभीर समस्या क्या थी, बोले भाई देखो, राम जी तो सबके स्वामी हैं और राम जी की सेवा सबको मिली हुई है, पर ये हनुमान जी जब से आए हैं तब से हम सब की हालत खराब है। प्रत्येक सेवा में हनुमान जी आगे रहते हैं, हमारी सेवा तो हम तो मुंह देखते रह जाते हैं। हम सावधान हो उसके पहले तो राम जी से हनुमान जी सेवा में लग जाते हैं। जगने से लेके सोने तक प्रत्येक सेवा में हनुमान जी सामने हाथ जोड़ के खड़े। हम लोग फिर किस लिए हैं यहाँ? ऐसा करो, सबको अपने में मिला लो, भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रु सबको मिला लिया, एकदम जो राम जी अंतरंगों को भी मिला लिया। देखो भाई, बोले हाँ बात तो सही है, हमारी सेवा भी छूट जाती है। सब क्या करें? बोले राम जी से कहो, बोले तो बट गई सेवा, बटने के बाद भी गलती तो हम लोगों की है कि हम लोग उतने सावधान नहीं है, हनुमान जी जितने सावधान नहीं है। तो ऐसा करो, अब की बार राम जी सेवा का विभाजन करके राम जी के, किशोरी जी के हस्ताक्षर करवा लो, सील ठप्पा मोहर लगवा लो, और हनुमान जी से कहो कि देखो ये प्रस्ताव पारित हुआ है, ये सेवा है भरत जी की, ये लक्ष्मण जी की, ये और शत्रुघ्न जी की, ये सुमंत्र जी की, ये सब की अलग अलग सेवाएं, आप फिर हनुमान जी कहेंगे इसमें हमारी सेवा। बोले आप कहीं इधर उधर थे, बैठक में समय से आप थे नहीं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हनुमान जी तो हनुमान जी ही हैं, आपकी अपनी रुचि के अनुसार आप जो कहोगे सो सेवा, इतनी तो बट गई, अब इनमें से तो खाली है नहीं, अब फिर जो बाकी रह गई हो सो आप। ऐसा ही किया, इतना गंभीर चिंतन किया महाराज जी कि एक छोटी सी छोटी सेवा राम जी की छोड़ी नहीं, सब सेवाएं बट गई। हनुमान जी के सामने कागज प्रस्तुत हुआ, हनुमान जी बोले क्या लिखा? बोले महाराज पढ़ लो, आप तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी ने देखा कि सारी सेवा बट गई, मेरे लिए कुछ भी बकाया नहीं, यहाँ तक कि सरकार प्रसाद भोजन करके उठेंगे तो कुल्ला कराने की सेवा अलग सेवक की, और रूमाल लेकर के गमछा लेकर पूछने की सेवा अलग की, और पान सुपारी देने की सेवा अलग की, कोई सेवा नहीं, सब सेवा एक एक सेवक की बटी सरकार के हस्ताक्षर। हनुमान जी ने कहा मेरी सेवा? बोले आपकी तो क्या है, इसमें से जो बाकी हो सब आपकी, बाकी बची हुई सब सेवा आपकी। हनुमान जी बोले बाकी तो कुछ है ही नहीं, फिर भी चलो, सरकार हमें सेवा देना ही चाहेंगे तो सेवक को तो सेवा मिलती है, इसलिए सेवा भाव हो तो सेवा दी नहीं जाती है, सेवा सेवक को सेवा मिल जाती है। चर्चा चल ही रही थी तब तक राम जी को जम्हाई आई, उबासी। राम जी को जम्हाई आई तो जम्हाई आने पर चुटकी बजाना चाहिए, पुरानी पद्धति है, तो सरकार को चुटकी बजाने का भी श्रम क्यों करना पड़े? बोले तो सरकार ये सेवा हमारी, आपको जब भी जम्हाई आएगी हम चुटकी बजाएंगे। अब जम्हाई का तो कोई समय निश्चित होता नहीं कि कब आएगी, कितने बजकर कितने मिनट पर आएगी, और सेवक तो सेवा करो किनारे हो, अब हनुमान जी को तो ऐसी सेवा मिल गई, बैठे मुंह देख रहे कब जम्हाई आवे, कब चुटकी बजाएं, हमारी सेवा में चूक नहीं होनी चाहिए। लोगों ने कर लिया साहब, हम तो इनको किसी तरह से किनारे करना चाहते थे, ये तो और मजबूती से पक्के हो गए, अब तो इनको कोई हिला नहीं मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं। दिन भर तो जैसे तैसे बीता, जैसी सायंकाल का समय आया, सरकार ब्यारू करके सैन्य कुंज में पधारे, वहाँ श्री चंद्रकला चारुशीला जी का पहरा था। हनुमान जी बस यहाँ तो बस अब किशोरी जी की सखियों का ही प्रवेश है, सबका प्रवेश नहीं है, आप तो बस बाहर ही गिरा जाए। हनुमान हनुमान जी बोले भाई हमको सेवा मिली, सरकार को जमाई आएगी चुटकी हम बजाएंगे। बोले वो तो सेवा मिली इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी बोले जमाई तो सोते समय ज्यादा आती, हमको कैसे पता चलेगा कब जमाई आई। सखियों ने कही आप जानो, आपका काम जाने, हमको तो हम तो भीतर नहीं जाने देंगे आपको, आप तो बाहर बिराजो। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, हम हट नहीं करते, आपकी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, हम तो रात भर चुटकी बजा के कीर्तन करेंगे। क्यों? रात भर का जागरण भी हो जाएगा, अब चुटकी बजती ही रहेगी, तो जब जमाई आएगी तब हमारी सेवा हो गई। तो हनुमान जी कंगूरे पर बैठ गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हनुमान जी ने तो विजय मंत्र का कीर्तन करते हुए चुटकी बजाना आरंभ कर दिया। और रघुनाथ जी ने सोचा मेरे सेवक हनुमान जी की सेवा व्यर्थ क्यों जाए, राम जी बार बार जमाई लेने लगे और हनुमान जी का कीर्तन तेज हुआ तो राम जी का मुंह खुला का खुला रहेगा। ऐसे हाहाकार मच गए, सब सखियां परेशान, केसरी जी व्याकुल। श्री कौशल्या के कई सुमित्रा आ गईं, भरत जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, शत्रुघ्न जी आ गए, सरकार को क्या हो गया, मुंह खुला का खुला रह गया, पूरे अयोध्या में हाहाकार मच गया। बोले अब तो कोई समाधान नहीं। राज वैद्य आए, नाड़ी वाड़ी देखे, बोले वो तो एकदम सही है, पर क्या पता, कोई बीमारी का कोई पता नहीं, मुंह खुला का खुला रह गया, हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया। अब तो जब कोई समाधान न हुआ तो गुरुजी को याद किया, वशिष्ठ जी महाराज पधारे। अर्धरात्रि का समय, सब रो रहे हैं अयोध्या में, सब महल में कर्ण क्रंदन मचाए, सरकार को पता नहीं क्या हो गया, मुंह खुला का खुला रह गया। वशिष्ठ जी ने देखा, ज्ञानस्थ हुए, ओहो ये अपने सेवक की सेवा के अधीन हो जाती है, रघुनाथ जी का स्वभाव है। सब समझ गए ध्यान में, बोले सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, बोले हाँ हाँ सब उपस्थित हैं, सब सेवक उपस्थित हैं, बोले हाँ सब सेवक उपस्थित हैं। वो हनुमान जी कहाँ हैं? सब लोगों का ध्यान, बोले हाँ हनुमान जी तो नहीं। तो समाधान तभी होगा जब हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी को खोजो। सखियों ने कहा वो तो भीतर घुसना चाहते थे, हमने मना किया था, पता नहीं कहाँ गए होंगे, बाहर निकल के देखो। तो कनक भवन के कंगूरे पर बैठकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय कीर्तन करते चुटकी बजाते थे। हनुमान जी कूदे, जैसे ही बोले भाई भीतर चलो हनुमान जी, जैसे भीतर जाके देखा सब घेरे हुए, सब रो रहे, राम जी का मुंह खुला का खुला है। ये देखकर हनुमान जी भी दुखित तो हो गए। अब दुख में कीर्तन छूट गया, चुटकी बजाना जैसे ही बंद हुआ राम जी का मुंह बंद हो गया। राम जी मुस्कुराते हुए उठ के बैठ गए। बोले तुम्हारी चुटकी व्यर्थ हम जाने नहीं दे सकते क्योंकि हम तुम्हारी सेवा के अधीन हैं। वशिष्ठ जी बोले पहले कागज लाओ जिस पर सबके हस्ताक्षर हुए थे, लाओ कागज लाओ। कागज आ गया, बोले इसको फाड़ के अभी सरयू जी में विसर्जित कर दो। क्यों? बोले ये कागज बना, रजिस्ट्रेशन हुआ सेवा का, उसी से समस्या आई। अब बोलो अब क्या कहना चाहते हो? सबने हाथ जोड़ के कहा, हनुमान जी समस्त सेवाओं पर आपका प्रथम अधिकार होगा, आपकी दया से कुछ बाकी रह जाएगा तो हम लोग भी कर लेंगे, बाकी प्रथम अधिकार तो आपका है क्योंकि श्री रघुनाथ जी को आपने अपने वश में कर लिया है। गोस्वामी जी के शब्दों में, सुमेरे पवन सुत पावन ना अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, सेवत बस। ये राम जी का पहला गुण है, पहली विशेषता है, आप सेवा करके तो राम जी के देखो, राम जी आपके अधीन हो जाएंगे। सेवत बस। और दूसरा क्या है महाराज जी? सुमिरत सखा। आप राम जी का स्मरण करो तो वे आपको दास बनाकर नहीं, सेवक बनाकर नहीं, अपना सखा बनाकर रखेंगे। सखा बनाकर, मित्र बनाकर रखेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान शिव, आहा, तुम पुनी राम राम दिन राती, तुम पुनी राम राम पूर्वक जपते हैं, उसका परिणाम क्या है कि भोले बाबा का जैसा सखा सरकार का और कोई दूसरा है ही नहीं, परम मित्र है, परम सखा है। एक बार भगवान शिव को स्वप्न हुआ, ये मधुर लीला है महाराज जी। एक बार भगवान शिव को स्वप्न हुआ, क्या स्वप्न हुआ? उस स्वप्न में उन्होंने देखा मृणाल धवल श्वेत वर्ण का विशाल शेष नाग है, शेष सैया है, शेष जी के हजार फण हैं, सब पर मणियां चमक रही हैं, शेष जी की गोद में भगवान पौड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी चरण संवाहन कर रही है, गरुड़ जी चरणों में बैठे हुए हैं, भगवान के लाल लाल चरण तल हैं, ध्वज अंकुश वज्र यव पुलिश कमल आदि के 48 चिन्ह भगवान के श्री चरण तल में अंकित हैं, सुंदर भगवान के चरण में महावर है, सुंदर भगवान की नखमणि चंद्रिका की उज्जवल कांति प्रकाशित हो रही है, भगवान के बड़े सुंदर प्रपद हैं, सुंदर गुल्फ है, सुंदर पिंडली है, सुंदर घुटने हैं भगवान के, जंघाएं सुवृत्त सुचिक्कन विशाल श्री रघुनाथ श्री ठाकुर जी की जंघाएं हैं, मनोहर कटिप प्रदेश है, सुंदर धोती शोभित है पीले रंग की, रेशमी धोती जिस पर चौड़ी लाल किनार है, ऐसी धोती भगवान के कटिप प्रदेश में शोभायमान हो रही है। पीतांबर की फेंट कसी हुई है धोती के ऊपर, कौंधनी की शोभा बड़ी विलक्षण है। सरकार पौड़े भये हैं, सजल नील मेघ के समान अंग कांति है, नाभि दक्षिणावर्त होकर के गंभीर नाभि की शोभा बड़ी अनुपम हो रही है, उदर में त्रिवली है, विशाल वक्षस्थल है, भृगुलता का चिन्ह है, कंठ में कौस्तुभ मणि की शोभा है, सुंदर वैजयंती माला बनमाला सुशोभित हो रही है। भगवान शेष पर्यंक पर पौड़े हैं, शंख के समान ग्रीवा है, सुंदर थोड़ी है, सुंदर सुचिक्कन सुवृत्त कपोल हैं, लाल लाल अधर हैं, लाल लाल उत्तरोष्ठ है। भगवान की बड़ी प्यारी दंत पंक्ति है, बीच बीच में हंसते हैं मुस्कुराते हैं, नाशा मोती हिल रहा है, विशाल नेत्र हैं, उनमें कज्जल की रेखा बड़ी शोभायमान हो रही है, कर्णांत दीर्घ नयन है, कमान के समान खिंची हुई भौहें हैं, सुंदर सुचिक्कन सुवृत्त सुदीप्त विशाल ललाट है, उसके मध्य में सुंदर ऊर्ध्वपुंड विराजमान है, केसरयुक्त चंदन की खौर बड़ी प्यारी है, कपोलों पर विचित्र पत्रावली है, मकराकृत कुंडल हैं, भगवान की घुंघराली अलकावली हिल रही है पवन वेग से, कपोलों को छू रही है, मानो नील कमल के मकरंद को पीने के लिए भौरे टूट टूट पड़ रहे हों। सुंदर मुकुट है, भगवान अपनी करुणा भरी दृष्टि से प्रेमियों को कृतार्थ कर रहे हैं। चार भुजाएं हैं परिघ के समान विशाल भुजाएं, आजान उलंबित भुजाएं, चंदन का अंगराग हो रहा है, सुंदर वायुबंद हैं, सुंदर भगवान के हाथ में कंकन हैं, बड़े प्यारे करतल हैं, सुंदर करतल के चिन्ह हैं, उंगलियों में सुंदर मुद्रिकाएं विराजमान हैं, शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान का दर्शन करके शंकर जी को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि महाराज क्या कहना, आत्म विभोर हो गए। और इधर भगवान नारायण को स्वप्न हुआ, बहुत सुंदर दिव्य कैलाश है, उसमें एक अमृत का सरोवर है, उस अमृत सरोवर के मध्य में एक विशाल कमल प्रकट है, और उस कमल के मध्य में सुंदर व्याघ्र चर्म बिछा हुआ है, उस कमल की कर्णिका में, विशाल कमल की कर्णिका में भगवान शिव विराजमान है, कर्पूर के समान गौर अंग कांति है, उस पर सुंदर विभूति की शोभा हो रही है, आपाद मस्तक पर्यंत भस्मोद्धूलित भगवान शिव का सर्वांग है, भगवान के लाल लाल चरण हैं, उन चरणों में 48 चिन्ह सुशोभित हैं, भगवान पद्मासन से विराजमान हैं, भगवान शिव इसलिए उनके दोनों चरण तलों का दर्शन हो रहा है, शांभवी मुद्रा में कमल पर बैठे हैं, ये मुद्रा है इसलिए करतल का भी दर्शन हो रहा है, सुंदर भुजाएं हैं, त्रिशूल डमरू आदि आयुध वहां विराजमान हैं, भगवान शिव का बहुत सुंदर वक्षस्थल है, सर्प के ही यज्ञोपवीत हैं, सर्प की ही कौंधनी है, व्याघ्र चर्म उनका परिधान है, और गजचर्म उत्तरी के रूप में धारण किए हुए हैं, शंख के समान सुंदर ग्रीवा है, ग्रीवा शंख जैसा श्वेत होता है, श्वेत ग्रीवा है, मध्य में वो कालकूट विष वो नीलमणि के समान शोभायमान हो रहा है, ऐसे लग रहा भगवान शिव ने अपने कंठ में नीलमणि धारण कर रखी हो, सुंदर भगवान शिव की ठोड़ी है, सुंदर कपोल हैं, बहुत सुंदर नाशिका है, लाल लाल अधर उत्तरोष हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और शांभवी मुद्रा में जिसको उन्मुनि मुद्रा कहते हैं तो उसमें भगवान शिव बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती जी उनके वामांग में विराजी हैं, वो भगवान शिव की उस मधुर झांकी का दर्शन करके आनंद विभोर हो रही है। ये स्वप्न किसको दिखा? नारायण भगवान को। अब दोनों प्रेमी तो है ही नहीं एक दूसरे के, अब इतना प्रेमी कि शंकर जी व्याकुल हो गए स्वप्न टूटते ही। ऐसे प्रभु के पास चलना चाहिए, मानो ध्यान में ठाकुर दर्शन देकर न्योता दे रहे हैं कि आओ मेरे पास जल्दी आओ। ऐसे ही शंकर जी को लगा ठाकुर हमको बुला रहे हैं, और ठाकुर जी को लगा भोले बाबा हमको बुला रहे हैं। दोनों ही चल पड़े, वैकुंठ से नारायण चल पड़े और शिवलोक से शंकर जी चल पड़े। दोनों चले महाराज एक ही मुहूर्त में चले, और दोनों देवता हरिहर चलकर कहां पहुंचे? वो महाराज जी मानस सरोवर के तट पर दोनों का मिलन हो गया। मानसरोवर के तट पर दोनों का मिलन हो गया। अब तो महाराज एक दूसरे के छाती से छाती लगाकर, गले से गला लगा करके बहुत प्रेम से मिले, बहुत स्नेह से मिले। महाराज मित्रता तो मित्रता ही होती है। भगवान ने अपने प्रेम जल से शंकर जी का अभिषेक कर दिया, शंकर जी ने अपने प्रेम जल से भगवान का अभिषेक कर दिया। अरे बोले मित्र बहुत दिन बाद मिले, बहुत दिन बाद मिले, चलो जल विहार कर लें। तो मानस सरोवर में भगवान हरिहर प्रविष्ट हो गए। अब जल विहार चलने लग गया, मित्रों में जल विहार। अब देखो शिवजी तो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान निरंतर शिवजी का स्मरण करते हैं, दोनों मित्र हैं। एक दूसरे के ऊपर जल उलीचने लगे, जल क्रीड़ा कहते हैं ना उसको, जल में खेलना। अब ऐसे भाव मग्न हो गए, लीला निमग्न हो गए कि देवताओं के वर्षों से हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, दोनों देवता मानसरोवर से बाहर ही नहीं निकलते, खाली जल उलीचने में लगे। और शंकर जी तो वैसे भी जलधारा प्रियो शिवा, जितना जल चढ़ाओ उतना राजी होते हैं। हाहाकार मच गया सब देवताओं में, बोले महाराज अब इनको कैसे जलक क्रीड़ा से विरत किया जाए, अलग कैसे किया जाए, सब काम ठप हो रहा है, ना विष्णु भगवान कहीं पूजा स्वीकार कर रहे। शंकर जी फुर्सत हो तब ना पूजा स्वीकार करे, फुर्सत ही नहीं पूजा लेने की। एक जगह एक रूप होकर के ये खेल रहे हैं, इनको कैसे खेल से अलग किया जाए। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, कोई अंतर नहीं पड़ा। ब्रह्माणी सरस्वती ने स्तुति की, कोई अंतर नहीं पड़ा। लक्ष्मी जी ने, विश्वक्सेन जी ने, सब ने स्तुति की। इंद्रादि देवताओं ने स्तुति की, वरुण कुबेर अग्नि वायु वशिष्ठ आज ऋषियों ने स्तुति की, कोई असर नहीं पड़ा, खेल बंद ही नहीं हो। हाहाकार मच गया, सब उपाय व्यर्थ, इनका खेल कैसे रुके? बोले अब तो एक ही उपाय है, क्या? हनुमान जी कृपा करके खेल रुकवा सकते हैं। हनुमान जी का चिंतन किया, श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोले आप लोग अब सबकी स्तुति प्रार्थना हो गई, जो जो जो भी जो कुछ कर सकता था सबने अपने मन की कर ली, प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं हुई ना? बोले प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं हुई, ले अब आप सब लोग आराम से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। गुजराती कहते हैं ना, तूफान नहीं करो, शांति थी बेसी जाओ। तूफान मत करो, शांति से बैठ जाओ। सब देखो तमाशा देखो, सब बैठ गए। और श्री हनुमान जी महाराज गांधर्वे च विशारदा सारी विद्याओं के कलाओं के ज्ञाता तो हनुमान जी हैं ही, गांधर्व वेद में तो हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा नहीं है, इनके जैसा कोई गायक नहीं, इनके जैसा कोई वादक नहीं, इनके जैसा कोई नर्तक नहीं। तीन अंग है संगीत के, गायन, वादन और नृत्य, और हनुमान जी के जैसे तो हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी ने तानपुरा संभाला और तानपुरा संभाल कर और कुछ नहीं, केवल दो अक्षर गाना शुरू किया, राम राम राम राम राम राम राम जानते ही नहीं है। हनुमान जी ने कैसा गाया होगा, कैसा स्वर होगा हनुमान जी के, तो हनुमान जी ही जाने। ऐसा होता है महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ठाकुर वाले महाराज जी सुनाते थे, बहुत पुरानी बात है, लगभग 80 वर्ष से भी पुरानी बात होगी। बोले एक महात्मा खाक चौक में आए, त्यागी महात्मा थे, अवस्था अधिक नहीं थी, मुश्किल से 20-21 वर्ष की आयु होगी उनकी, विशाल जटा, अखंड विभूति, एक लंगोटी धारण करती, दूसरी लंगोटी नहीं, एक सुमा का कमंडल बस, और कुछ नहीं उनके पास, ना ओढ़ने का ना बिछाने का कुछ नहीं, अखंड भस्म में एक सुमा, अक्कड़, पैसा छूटे नहीं थे। और बोले हम तो यही समझे कि महात्मा मौनी, बोलते नहीं किसी से, ऐसे आंख मूंद के बैठे रहते। यमुना जी वहीं बहती थी और बड़ा निर्मल जल था यमुना जी का, तो महाराज जी कहते एक बार सवेरे लगभग 3:30 बज रहा होगा, हम यमुना जी में थे और वो महात्मा भी यमुना जी के जल में खड़े थे, तो सवेरे के लगभग 4 बज गए और उन्होंने भैरव का स्वर छेड़ा, उन महात्मा ने भैरव राग का, न कोई तानपुरा, न कोई तबला ढोलक, न कोई पखावज, न कोई बाजा, कुछ नहीं, कोई संगत करने वाला भी साथ में, केवल ऐसे ही शुद्ध स्वर उन्होंने भैरव के छेड़े और एक पंक्ति गाई भैरव में, स्वर एक ही पंक्ति गाई, बहुत विलंबित में, हम तो वैसे गा भी नहीं पाएंगे, अकेली जन जइयो राधे, यमुना के तीर, अकेली जन जई राधे यमुना के तीर। इतनी ही पंक्ति गाई उन्होंने, अब बहुत विलंबित में गाई। और महाराज जी कहते ठंड का समय था, अगहन का महीना था, थोड़ा थोड़ा कोहरा पड़ने लग गया था। जिसने गोता लगाया वो ऐसे ही रह गया, जिसने कपड़ा जो महात्मा कपड़ा निचोड़ रहा था वो ऐसे निचोड़ते ही रह गया, जड़वत हो गया महाराज। ऐसा स्वर का साम्राज्य कहते अपने जीवन में ऐसा नहीं सुना हमने। कोहरा पड़ रहा, कहां से आवाज आ रही इतनी मीठी आवाज। देखा तो वही महात्मा बस जमुना जी में इतने पानी में खड़े हैं, और अकेली जनी जइयो राधे यमुना के तीर, ये गा रहे थे। आप बोले हमको तो बड़ी श्रद्धा, उन्हें जीवन में महाराज जी का संगीत में बड़ा प्रेम था। रामदासी घराने से उन्होंने सितार सीखा था, गायन भी उनका अद्भुत था। बादन में तो सा बिहारी मंदिर में अंग्रेजी शासन था भैया जी, तो जब द्रुपद धमार की गोष्ठी होती थी, गायन होता था, तो पखावज के लिए महाराज जी को बुलाया जाता था। जब मथुरा वृंदावन रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हुआ तो उसमें वीणा वादन डीआर स्वामी श्री पार्वतीकर जी ने किया और उसमें तबला महाराज जी ने बजाया था। आज भी उसकी रिकॉर्डिंग बजती है कभी कभी। उनका वादन भी विलक्षण था, उनका गायन भी विलक्षण था, स्वर का बड़ा बारीक ज्ञान था महाराज जी। और महाराज जी को लगा ये तो सिद्ध है, कोई सिद्ध है, राग रागनी जिसको सिद्ध होते ऐसा है। बोले तो स्थान में आ गए और फिर वो अपने चुप बस आए, धूना से भस्म लिया, गीले शरीर में भस्म लगाई और फिर चढ़ गए ऊपर। और उधर एक उसका जामुन का पेड़ था, उसी के नीचे बैठते थे, वहां पर बैठ। महाराज जी कहते मैंने बुलाया उनको, बालक भगवान इधरा, गुरु भाई इधरा। हम तो सोचते थे इतने दिनों से आप मोनी बाबा हैं। हाँ बड़ा सुंदर गाते हैं। जब बहुत आग्रह करके पूछा तो उन्होंने एक घटना सुनाई, बहुत ध्यान से सुने, ये सब घटनाएं सुनने को नहीं मिलेंगी जल्दी। बोले महाराज हमारा जन्म इधर देवप्रयाग क्षेत्र का है, यहाँ पहाड़ कई क्षेत्र का जन्म है हमारा। देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग, देवप्रयाग क्षेत्र का हमारा जन्म है। ब्राह्मण बालक हैं हमारा, साधु संतों में हमारा बड़ा प्रेम था, और बचपन से ही पता नहीं क्यों हमको गाने का बड़ा शौक था। जब देखो तब आ करते रहते थे। तो हमारे मैया बाप ने एक बार बड़ी पिटाई करी हमारी, बोले कछु काम धंधा करता नहीं, पढ़ता लिखता है नहीं, या तो कोई जमात के बाबा जी आ जाए तो उनके पीछे लग जाता है, और या फिर बैठा आई आ करता है, जा घर से निकल जा, घर से भगा दिया। बोले तो हमने निश्चय किया कि अब हमको गाते गाते ही प्राण त्यागना है, गाना तो किसी सीखे नहीं, घर में गाने लोग देते नहीं। तोले गंगा जी के तट पे आ गए, एक पत्थर पर बैठ गए, दोनों तरफ से गंगा जी, और बीच की चट्टान पे बैठ गए और वहाँ सिर पे एक कमरिया डाल ली और वहीं गाना शुरू किया। अब इस निश्चय के साथ गाना शुरू किया कि प्राण निकल जाए तब तक गाना। तो बोले गाते गाते गाते गाते 48 घंटा हो गया, कितना अब गला बैठ गया, स्वर निकलना, फिर गाना बंद नहीं किया, मरना है गाते गाते। 48 घंटे के बाद फिर भी हम गाई चले जा रहे थे, तो अकस्मात मेरी आंखों के सामने प्रकाश हुआ और मेरी कमरिया किसी ने हटाई तो मैं क्या देखता हूँ, वीणा लिए हुए साक्षात भगवती सरस्वती विराजमान, साक्षात सरस्वती जी प्रकट हो गई। बोले बालक तेरे स्वर प्रेम से खिंची हुई मैं चली आई हूँ, बोल क्या चाहता है। बोले बस अब संसार में कहीं मन नहीं है, मैं ऐसे ही फक्कड़ होकर के विरक्त होकर के और केवल ठाकुर जी का गुणगान अपने सुख के लिए राग रागनी में जिस समय का जो राग हो, जिस समय की जो रागनी हो, उसमें हम ठाकुर जी को गाकर रिझाना चाहते हैं। बोले सरस्वती जी ने कहा एवं अस्तु। सबसे महाराज जब जो समय का राग होता है, कभी तरंग आ जाती है तो मैं गाता हूँ, नहीं तो अपने भीतर ही में मस्त रहता हूँ, ठाकुर जी की लीलाओं को गाता हूँ, ठाकुर जी को सुनाता हूँ और किसी के सामने बोलता नहीं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि स्वर होता ऐसा है। महाराज जी शुद्ध स्वर लग जाए तो समाधि लग जाएगी। स्वर सामान्य नहीं है, स्वर ही ईश्वर है, स्वर साधन ईश्वर का साधन है, ईश्वरोपासन है। एक महापुरुष कहते थे, पंडित श्री वृंदावन गंगेली जी, वो कहते थे असुर कौन है? कहते जिसमें स्वर नहीं है, स्वर का ज्ञान नहीं वो असुर है। और बेताल कौन है? बोले जिसको ताल का ज्ञान नहीं वो बेताल है। तो कहते ठाकुर जी ने तुम्हें मनुष्य बनाया है, असुर बेताल क्यों बनते हो? थोड़ा गाना बजाना जरूर सीखो। सबको बोलते थे, बहुत अच्छे थे, संगीत के बड़े विद्वान। हमारे संतों ने गा करके ठाकुर जी को रिझाया है। अष्ट छाप के महान भक्त कवि देखो, रसिकाचार्य देखो, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, मलुकदास जी, सबके सब ठाकुर जी की राग भोग के द्वारा उपासना करने वाले महापुरुष थे। ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। अब हनुमान जी ने गाया होगा, अब एक महात्मा ऐसा गा सकते हैं वृंदावन में? महाराज जी के आंखों के सामने देखी घटित घटना की सब जड़वत हो गए। तो हनुमान जी ने गाया होगा तो कैसा गाया होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, हनुमान जी कभी कृपा करके वो एक कोई अनुभूति हम लोगों को करा दे में तो भले ही संभव है, पर उसको भी हम वाणी से तो नहीं कह सकते। श्री कुंज बिहारी भैया जी बैठे हैं सामने, आपके पूज्य पिताजी ने हमारे ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति रासाचार्य पूज्य श्री स्वामी श्री राम शर्मा जी, आज निरंतर श्री ठाकुर जी की रास के चिंतन में ही उनकी स्थिति है। और जिन लोगों ने उनका स्वर सुना है क्या कहना। तो ये सही सही तो इनको मालूम होगा बनारस की या कहाँ की घटना सुनाते थे, कहाँ है? कलकत्ते की। हाँ, कलकत्ते की घटना थी, विष्णु दिगंबर, विष्णु दिगंबर डीवी पुलस्कर, विष्णु दिगंबर उस समय के सबसे बड़े गायक थे, गवैया थे श्री विष्णु दिगंबर जी। हैं क्या? हाँ, आपके पूज्य पिताजी श्री राम शर्मा जी के गुरुदेव ही साथ में थे। और उन्होंने जोगी मत जा मत जा मत जा इसको अहिर भैरव में गाया। विष्णु दिगंबर जी ने सवेरे का समय था और ऐसा गाया महाराज, उन्होंने ऐसा गाया कि बोले हमने कहा हमारा माथा फट जाएगा, स्वर मत लगाओ, छाती फट जाएगी लोगों की, ऐसा। इसको कहते हैं स्वर। स्वर का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। हमारे पूज्य भक्तमाली जी के काका गुरुजी थे, वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। तो अखाड़े की जमात महाराज जी पड़ी थी उधर मिथिला क्षेत्र में, दरभंगा में जमात पड़ी थी। झुंडी जमात, उस जमात में वो भी थे, जमात का नाम था झुंडी। और रात्रि में उनको क्या हुआ, उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया। तो रात में इस पर उसका वो होता है। तो महाराज वो रानी जो थी, वो स्वर में उसका बड़ा प्रेम था रानी का। तो रानी जो है वो महल तो बंद था और वो दासियों के सहारे सीढ़ी लगाते जाने कैसे कैसे वो आ गई बांसुरी सुनने के लिए। पता चला तो जमात के महंत ने उनको प्रतिबंधित किया कि आज के बाद आप रात्रि में कभी भी बांसुरी नहीं बजाओगे, यही सजा दी जाती। जब कथा कीर्तन हो उतनी देर बजाना, बात में मत बजाना। अभी तो रानी आई, कल और कोई घटना घट जाए तो साधुओं की पिटाई और हो जाएगी। स्वर ऐसा होता है। हनुमान जी ने राम नाम ऐसा आलापा कि स्वर साम्राज्य स्थापित हुआ। और महाराज जी भगवान शंकर का तो प्राण है राम नाम। ऐसा सुंदर राम नाम का श्रवण करते ही शंकर जी के तो नेत्रों से सुधार बहने लगी, वो भी हनुमान जी के स्वर में स्वर मिला करके, राम राम राम राम राम राम राम। नारायण भगवान भी यही गाने लग गए और सबके सब यही गाने लग गए। इंद्रादि देवता पखावज बजाने लगे, नारद जी वीणा, सरस्वती जी वीणा बजाने लगी, सभी दिव्य वाद्य बजने लगे। और हनुमान जी के राम नाम संकीर्तन ने हरि हर की लीला को, जलक क्रीड़ा को विरत किया, ऐसा पुराणों में वर्णन है। गोस्वामी जी की एक ही कोई बात ऐसी नहीं है जो मनः कल्पित हो, इसलिए गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं, सेवत बस, सेवा करने वाले के बस में हो जाते। हनुमान जी के बस में हुए कि नहीं हुए, सुमिरत सखा, स्मरण करने वाले को अपना सखा बना लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं, हरिहर का सख्य, सेवत बस सुमिरत सखा, शरणागत सो। सेवा करने वाले के बस में हो जाते हैं, स्मरण करने वाले को अपना मित्र बना लेते हैं, और शरणागत सो हो, शरणागत के सामने प्रकट हो जाते हैं। शरणागत माने क्या होता है, शरणागति के छह प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, छह। छहों अंग जब होते हैं तब शरणागति पूर्ण होती है। केवल कहने से नहीं होती, बात बनती है। अनुकूल्यस्य संकल्पः, अनुकूलता का संकल्प, हम जिसकी शरण में हैं उसके स्वभाव के प्रतिकूल, उसकी मर्यादा के प्रतिकूल स्वप्न में भी कभी कोई कार्य नहीं करेंगे। शरण की अनुकूलता का संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, शरणागति का दूसरा, प्रतिकूल कर्मों का त्याग। अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग। जो भगवान को प्रिय लगेगा वही हम करेंगे, जो उनको प्रिय नहीं होगा वह नहीं करेंगे। जो गुरुजी को प्रिय होगा वो करेंगे, जो गुरुजी को प्रिय नहीं होगा वो नहीं करेंगे। जो उन्हें प्रिय नहीं होगा वो मेरे लिए कितना भी अच्छा लगता हो हम उसका त्याग कर देंगे। निषिद्ध का त्याग, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो, तीसरा अंग, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास। प्रहलाद जी ने एक बार भी भगवान से कहा रक्षमान त्राहिमान, क्यों क्यों नहीं कहा? आग में जलाया, हाथी से कुचलवाया, जहर पिलाया, सर्पों से डसवाया, क्या क्या नहीं किया प्रहलाद जी को मारने के लिए, पर एक बार भी प्रहलाद जी ने रक्षमान त्राहिमान पाहिमाम नहीं कहा। क्यों? रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, गोप्तृत्व का वर्ण, गोप्तृत्व वर्ण जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं जानते। जैसे कोई सत्कुल में उत्पन्न कन्या जब वेदादि शास्त्रों की मर्यादा के अनुरूप उसके पिता माता उसके परिजन किसी पवित्र वर के साथ कुलीन वर के साथ उसका विवाह निश्चित कर देते हैं, और जब वह पाणिगृहीता हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो वह अपना संपूर्ण समर्पण अपने पति को कर दे, कुछ भी बचा के नहीं रखती। वरण कर लेती है, वह अजनबी व्यक्ति उसका जीवन धन बन जाता है, उसका प्राणनाथ बन जाता है, उसका प्रियतम बन जाता है, उसका सुख ही उसका सुख बन जाता है, उसका दुख ही उसका दुख बन जाता है। कहां तक कहें? कथंचित वह नहीं रह जाता है तो फिर कबीर जी के शब्दों में, यही विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। कई उदाहरण है, या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु। बहुत प्यारा पद है, दास को बहुत प्रिय है। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे, ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बरत पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। एक एक उदाहरण बड़े अकाट्य हैं। जैसे भुगंगम चरत बनही में, जैसे भुवन सर्प मणिधर सर्प ओस चाटने आवे, ओस चाटने आवे, कबहू कुचाटे कबहू मणि चितवे, कबहू कुचाटे कबहू मणि चितवे, मणि तजी प्राण गमावे, मणि तजी प्राण गमावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए। भरे कूप जल जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बतरावे कर छोड़े बतरावे अपना रंग सखियन संग राचे अपना रंग लेकिन सुरति डगर पर लावे सुरति डगर पर लावे मन के लगाए प्रभु पावे पावे मन के लगाए प्रभु पावे। अब हम जो कहना चाहते थे वो उदाहरण जैसी सती चढ़ी सत ऊपर जैसी सती चढ़ी सत ऊपर यह गोकृत्य वर्णन तथा जैसी सती चढ़ी सत ऊपर जैसी सती चढ़ी सत ऊपर अपनी काया जरावे अपनी काया जरावे जीते जी चिता पर बैठ जाती है मातु पिता सब कुटुंब त्यागे मातु पिता सब कुटुंब त्यागे सुरति पिया घर लावे सुरति पिया घर लावे मन के लगाए प्रभु पावे पावे मन के लगाए प्रभु पावे मन के लगाए प्रभु पावे या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे पावे मन के लगाए प्रभु पावे धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा ज्ञान की आरती लावे ज्ञान की आरती लावे कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो फिर जन्म नहीं पावे फिर जन्म नहीं पावे मन के लगाए प्रभु पावे पावे मन के मन के लगाए प्रभु पावे या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे पावे मन के सेवत बस सुमिरत सखा शरणागत सो महाराज जी एक ही बात भगवान सामने क्यों नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम ईमानदारी से शरणागत नहीं हो पाए आप शरण में जिस चिन्ह जिस क्षण शरणागत हो जाओगे उसी क्षण प्रकट हो जाएंगे गोपियां रोई गोपियों ने खोजा गोपियों ने पुकारा ठाकुर जी नहीं मिले रात में और जब पूरी तरह गोपियां शरणागत हो गईं इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। यह है पूर्ण शरणागति। तासाम् आविर्भूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। तुलसीदास जी कह रहे हैं आप सेवा करके तो देखो वे तुम्हारे बस में हो जाएंगे, तुम स्मरण करके तो देखो तुम्हारे सखा बन जाएंगे, और तुम शरणागत होके तो देखो उठाकर तुम्हें अपने हृदय से न लगा ले तो कहना सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम् मम। कितने अंग हो गए शरणागति के? आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो तीन, गोप्यत्वे वर्णम् तथा चार, आत्मनिक्षेप कुछ भी बचा के मत रखो सब कुछ सौंप दो, किसी प्रेमी ने कहा जब सौंप दिया सब भार तुम्हें फिर मारो या तारो कहें क्या। आज पथमेड़ा महाराज जी ने बहुत प्यारी बात कही, आज उन्होंने कहा कि हम लोगों की शरणागति की जो निष्ठा है उसमें थोड़ी सी कमी जब कसर कहीं आती है तब हमको लगता है कि हमारा समय प्रतिकूल है, लोग प्रतिकूल हैं, ग्रह खराब हैं, ज्योतिषी लोग ठीक नहीं बता रहे हैं, कोई दूसरा चक्कर है, ये सब बातें तभी आती हैं जब हमारी शरणागति की भावना में थोड़ी सी कसर आती है। और जब हम पूर्ण शरणागत हैं तो हमें सोचने का अधिकार ही कहाँ है, हम जिसकी शरण में हैं वो जाने वो सोचे वो करे। शरणागति माने होता दृढ़ आश्रय। क्या क्या करें, समय हो गया फिर भी सुना देते हैं। एक बकरिया झुंड से बिछुड़ गई, मालिक के बकरियों के झुंड से। अब जंगल में बिचारी थक के हाथ पांव फूल गए, एक मैदान में बैठ गई, पर बैठी कहाँ, बहुत ध्यान से सुने, जहाँ वहाँ बैठी जहाँ एक शेर के पंजे का चिन्ह मिट्टी में बना हुआ था, बालू में बना हुआ था, वहाँ बैठ गई, आराम से बैठी थी वहाँ। पहले एक सियार आया, सियार तो जानते कि नहीं, सियार श्रीगाल संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में सियार कहते हैं, कहीं कहीं गेंदुआ कहते हैं, कहीं कहीं लड़ैया कहते हैं, और कहीं हैं गिदड़ा, गिदड़ा भी बोलते हैं, हैं? वो सियार आया, सियार ने सोचा कि अकेली बकरी यहाँ बैठी है, जंगल में तो हिंसक जानवर रहते हैं, तो सोचा चलो इस पर बार करें, इसी को आज ग्रास बना में। सियार आया, वो चुपचाप बैठी, ऐसे ऐसे घुमाती रही, जुगाली करती रही। सियार ने सोचा बिल्कुल नहीं डरती है, क्या बात है, आया, हे बकरी। बकरी बोली काम करो अपना, क्यों छेड़ने चले आए यहाँ, तुम जंगल में बैठी हो, डर नहीं लगता? किस बात का डर, तो पूरे जंगल में हिंसक जीव रहते। बोले रहने दो, तुम अपना काम करो। निर्भय है, क्या कारण है? सियार ने पूछा कि कारण क्या है, बड़े बड़े लोग डर जाते वीरावान जंगल में तुम डरती नहीं हो, क्या बात है? कह आंख तो नहीं फूट गई तुम्हारी, देख लो हम बैठे कहाँ हैं। उस गीदड़ा ने सियार ने देखा तो शेर का पंजा था, ये तो शेर का बनराज, सिंह का चरण चिन्ह है ये तो। बोले हाँ ऐसी वैसी थोड़ी, उन्हीं की भक्ति नू में, मेरे मालिक के चरण चिन्ह पर किसी का पैर न पड़ जाए, कोई इसे लांघ न जाए, सुरक्षा में बैठी हूँ। भगा गीदड़ा, उसने सोचा कि कहीं बनराज से शिकायत हो गई तो वन में रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर गीदड़ा जाने के बाद फिर और लकड़ बग्घा आया, जाने कौन कौन आए, सबको ऐसी भगाती चलेगी बकरिया। चीता आया उसको भी भगा दिया, तो शेर से तो सब डरते हैं, जंगल में शेर एक ही होता है, सबको तो उसने भी चतुराई से भगा दिया। अंत में शेर आया, गर्जना करता हुआ, बबर शेर आया, मारा पूंछ ऐसी करता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने भयंकर जंगल में, इस मैदान में, और ये बकरी चुपचाप बैठी जुगाली कर रही है, आश्चर्य की बात है, इसको डर नहीं, मेरी गर्जना सुन के भी डर नहीं। शेर पास में आया, हे बकरी। हाँ मालिक, कैसे बैठी हो? का भगवान आप ही देख ले मैं क्यों बैठी हूँ। शेर पास में आया, अरे ये तो मेरे पैर का चिन्ह है सरकार, इसलिए तो बैठी हूँ, आपके चरण चिन्ह पर किसी का पैर न पड़ जाए, इसको कोई लांघ न जाए। ओ हो, इतनी बड़ी भक्ति ने हमारे चरण चिन्ह की तो आज के पहले कोई पैदा ही नहीं हुई। वाह बकरी, तुम तो बड़ी भक्ता हो। का सरकार आपके चरण चिन्ह का आश्रय है, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय का। शेर बहुत खुश हो गया, उसने तुरंत आवाज लगे, गजराज इधर आओ। आ गया, बकरी से पूछा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुमको, बोलो पुरस्कार। बकरी बड़ी चतुर चालाक थी, बोली महाराज मैं रास्ता भटक गई हूँ, अमुक गांव में अमुक व्यक्ति हमको पालने वाला है, मैं अपने झुंड से बिछुड़ गई हूँ, एक तो सरकार हमको वहाँ तक सुरक्षित पहुँचा दिया जाए, दूसरा आप बैठे बैठे आपका चरण चिन्ह रखा रही थी, भूख लग गई, कुछ खाना भी चाहती हूँ। अच्छा इतनी सी बात, तेरी जैसी भक्ता को तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हे गजराज। हाँ सरकार, बिठाओ उसको अपनी खोपड़ी पर, बढ़िया बढ़िया पत्ती जो कोमल कोमल हो ना, कोंपल कोंपल, उनको खिलाओ उसको, जब इसका पेट भर जाए तो ये गांव का पता ठिकाना बता रही है, इसको इसके घर तक भेज के आओ। सुन लिया, आदेश का पालन नहीं हुआ तो यहाँ रहना मुश्किल हो। सरकार हम कहाँ इतनी हिम्मत कर सकते हैं आपका आदेश का उल्लंघन कर सकें। तो महाराज पंचतंत्रकार ने लिखा है कि वह अजा बकरी गज के मस्तक पर बैठ गई। बकरी कहीं हाथी के सिर खोपड़ी पे बैठ सकती है? गज मस्तकम है, गज मस्तक पर आरुह्य अजा चरती, मस्तके मस्तक पर बैठ करके बकरी चल रही है, घर तक पहुंच गई। हमारे कहने का आश्रय आशय ये है कि उस बकरी ने अपना आत्मनिक्षेप उस शेर के पंजे के प्रति कर दिया, तब उसकी ये हालत हो गई, जिसने अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री राघव के चरणों में, श्री श्याम सुंदर के चरणों में अर्पित कर दिया, अपने आप को दे दिया, उसको क्या नहीं मिल जाएगा, फिर भला उसको किससे भय है। इसको कहते आत्मनिक्षेप, सब कुछ सौंप देना। बलि ने कहा दो पग में आपने मेरी धन को नापा, तीसरे में मुझे नाप लीजिए, मुझे क्यों बाकी बचा के रखते हैं। इसको कहते हैं आत्मसमर्पण, आत्मनिक्षेप। ये शरणागति का पांचवा अंग है, कुछ भी बचा के मत रखो, सब जिनका है उनको दे दो। और अंतिम है भैया जी कार्पण्य, इतना सब होने के बाद भी दीनता बनी रहनी चाहिए। देने वालों के भीतर बड़ा अहंकार होता, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने ऐसा कर दिया। पूज्य रमण ऋषि वाले महाराज जी कह रहे थे बड़ी प्यारी बात, कि कोई महात्मा थे, बड़े घर से साधु बने थे, बहुत अमीर परिवार के बालक थे और साधु बने थे। पुराने जमाने की बात है, तो जमात में रहते, तो जमात का रगड़ा तो सबसे तगड़ा होता है ना, राम रगड़ा सबसे तगड़ा, तो जमात में तो महाराज त्यागी तपस्वी उनको तू तड़ा करके बोलते। तो वो क्या कहते, तुम्हारे जैसे नहीं है हम, घर में खाने को नहीं था, कुछ प्रतिकूलता हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ तो बन गए साधु घर द्वार छोड़, कैसे वैसे नहीं है हम, लाखों करोड़ों की जायदाद पर ठोकर मार के आए हैं तब साधु बने, क्या बात करते हो हमसे। तो महाराज बोले कि जमात के जो महाराज जी थे बड़े सिद्ध पुरुष थे और बड़े क्षमाशील थे, उन्होंने एक दिन सुनते सुनते परेशान उस दिन बोला, ए साधु इधर आ। हाँ महाराज जी, क्या बात है। बोले देखो, अब द्वारा ये शब्द मत कहना, क्यों क्यों, क्योंकि तुम जो बार बार कहते हो ना कि लाखों करोड़ों की जायदाद पर ठोकर मार के आए, बिल्कुल झूठ है। क्यों, भले ही तुम घर छोड़ के आए हो पर तुम्हारा पांव वहां से छूटा नहीं, वहीं चिपका है तुम्हारा पांव, क्योंकि तुम सबको छोड़ने के बाद ये अहंकार नहीं छोड़ पा रहे कि मैं करोड़पति परिवार का बालक हूं, कुछ नहीं छूटा तुम्हारा, तुम अभी साधु बने ही नहीं, साधुओं को फटकार दियो। इसलिए महाराज जी आप अन्यथा न माने, साधु अपने गोत्र का, अपने पूर्व जीवन का बहुत ज्यादा आवश्यक, कभी कुछ समझा जाए तो भले ही किसी जिज्ञासु के सामने प्रेरणा के लिए कोई घटना कह दें, अन्यथा वे अपने आप को छिपा कर रखते हैं। जिस संसार को, जिस परिवार को त्याग दिया, उसकी याद क्या करना। सच्चे साधु को तो स्वप्न में भी अपना घर दिख जाए ना, तो वस्त्रों के सहित गंगा जी में गोता लगाता तब शुद्ध होता, उपवास करता है कि हमको जिस घर में पैदा हुए थे उसका सपना भी क्यों आया, हम सपने में भी वहां क्यों गए। इसका मतलब है हमारी आसक्ति कहीं कहीं वहां जुड़ी हुई है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, बच्चा ऐसी साधु नहीं बन जाते हैं लाल पीला कपड़ा पहन के, तब कैसे बनते हैं। महाराज जी की फक्कड़ साई भाषा थी, कहते थे केश देश देश, केश का त्याग कर देते हैं, एक बार मुड़ गए बार बार क्या मुड़ना, नाई के आगे क्या बार बार सिर झुकाना, केश छोड़ दिया तो केश जटा हो गए। वेश, पहले पेंट पजामा में थे या धोती कुर्ता में थे, गृहस्थी वाला वेश था, अब फक्कड़ वाला वेश हो गया, तो केश छोड़ देते हैं, संसार का वेश छोड़ देते हैं, और जिस देश में पैदा होते हैं उस देश को भी छोड़ देते हैं। कहते केश वेश देश, तीनों का त्याग करके उनको त्यागी कहते हैं। आत्मनिक्षेप, जब हमने सब कुछ सौंप दिया तब बचा क्या। अच्छा एक बात बताओ, आप 1,00,000 नाम जप रोज करते हैं, मान लो उदाहरण दे रहे हैं, और 1,00,000 नाम जप करने के बाद कहते हो श्री सीता रामचंद्रार्पण मस्तु, श्री नारायण अर्पण मस्तु, श्री कृष्णार्पण मस्तु, आपने कर दिया। अब आप लोगों के बीच में क्यों बताते हो कि हमने इतने लाख जप लिए, इतने करोड़ जप लिए, क्यों बताते हो। इसका मतलब है कि आपने समर्पण किया ही नहीं। यदि समर्पण कर दिया तो ये अहंकार भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने इतना लाख जपा, इतना करोड़ जपा, किया कुछ नहीं। जो कुछ भूले भटके 2-4 राम राम हुए वो तो राम जी के ही है, राम जी के चरणों में है, हमें क्या लेना देना, भैया हम तो ऐसे गरीब साधु हैं। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, सब कुछ करने के बाद भी दीनता न जाए, यही बात हमने आज आरंभ में कही थी। दीन बने बिना दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। अहम शून्य हुए बिना न ज्ञान का प्रकाश होगा न प्रेम का प्रकाश होगा। अंतिम है दैन्य, शरणागत में ही दीनता होती है। जो शरणागत नहीं है उसमें अहंकार रहता है, जब तक अहंकार रहेगा तब तक दीनता नहीं आएगी, और जब तक दीनता नहीं आएगी तब तक शरणागति का भाव जगेगा ही नहीं। अंतिम है आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति, ये शरणागति के छह प्रकार। तो इस प्रकार से कोई जीव पूर्ण शरणागत हो जाए तो सेवत बस सुमिगत सखा शरणागत सो हूं, गुनगन सीता नाथ के चित करत न हो हूं। सेवा करने वाले के बस में हो जाते हैं, स्मरण करने वाले को अपना सखा मान लेते हैं, और शरण में आ जाने वाले को हृदय से लगा लेते हैं, उसको प्रत्यक्ष दर्शन दे देते, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे रघुनाथ जी के दिव्य गुणों को गोस्वामी जी कहते हैं, वेद शास्त्र इतिहास पुराण और संतों की गुरुजनों की वाणियों से सुनने के बाद भी मेरी वृत्ति विषयों की ओर जा रही है, आपके गुणों में मेरे चित्त को रमण करना चाहिए था, लेकिन हाय हाय मैं आपको मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा, मेरा चित्त संसार में आसक्त हो रहा है, कंचन कामनी में आसक्त हो रहा है, रुपया कौड़ी में आसक्त हो रहा है, नाथ आपके चरणों में हमारा प्रेम नहीं हो रहा। हे भगवान मैं क्या कहूँ, से न धेन सुमिरी के पद प्रीति सुधारी। हे प्रभु न तो मैंने आपका सेवन किया, आपकी सेवा नहीं की, हे प्रभु मैंने आपका कभी ध्यान भी नहीं किया, न ही आपके चरण कमलों से कभी प्रेम किया। से न धे न सुमिरी के पद प्रीति सुधारी। आप कृपा करुणा के समुद्र हैं, आप दीनों के बंधु हैं, आप दुखियों के हेतु हैं, आप शरणागतों का प्रतिपाद, आपके चरणों से प्रेम नहीं किया हमने, किससे प्रेम किया, रोटी से प्रेम किया, चरणों से प्रेम नहीं किया। हमारा प्रेम जानते हो कैसा बाबा, बोले भूखे भजन न हो ये गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, ले लो कंठी माला ले लो और किसी को दे देना, हम भूखे भजन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम रोटी के भगत हैं, राम जी के भगत नहीं है। हम ये कहें हमें रोटी मिले न मिले, हमें अन्न जल मिले न मिले, पर हे राम जी हम आपका नाम लेना नहीं छोड़ सकते। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर क्या कहते हैं, मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। महाप्रभु चैतन्य जी के चरित्र में संसार की सारी वस्तु छिन जाए पर हे नाथ मैं आपको एक क्षण नहीं भूल सकता, प्रेमी भक्त से कहे कि तुम तीन लोगों की संपत्ति ले लो, पर अपने प्यारे रघुनाथ को यदुनाथ को एक क्षण के लिए भूल जाओ, ठोकर मार दे संसार की संपत्ति पर राम जी को एक क्षण के लिए न भूले, उसको भक्त कहते हैं। संत श्री पीपा जी महाराज श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य द्वादश शिष्यों में पीपा जी महाराज, उनका एक पद है, पूरा पद मुझे याद नहीं पर बड़ा प्यारा पद है, पीपा जी की वाणी का पद है। राम तेरी भूखा भगती न होई, तेरी भूखा भगती न होई, आठ सवारे आठ अवारे सोरह दे गोपाला, इतने में सो जो एक घटे तो ये ले थारी माला, राम तेरी भूखा भगति न होई। ये पद है पीपा जी का। अंत में ये कहते हैं, प्रभो मैं अन्न जल के लिए भक्ति न करूं, मैं तो आपसे सहज प्रेम करूं, आपसे प्रेम के बदले कुछ चाहूं, सेवा के बदले सेवा चाहूं, आपसे आपको चाहूं और कुछ न चाहूं, ये है शुद्ध भक्ति। न ही स्मरण किया, न ही ध्यान किया, न सेवा की, और क्या किया? बोले आपने तो कृपा करुणा में कोर कसर नहीं रखी। पाई सुसाहिब राम सो, आपके जैसा सुसाहिब उत्तम स्वामी की शरणागति प्राप्त करने के बाद भी भरी पेट बिगारी। आपने एक तरफा निर्णय ले रखा है कि हम तो रहतन प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहवार हिए की, पर हमने भी पक्का निश्चय कर रखिया कि हम कभी रास्ते पर तो चलेंगे नहीं। बड़ा प्यारा पद है, मोही तो ही पड़ी होड़, हम सो न बिगारन को, तुम सो न सुधारन को। हा हा, आपके जैसा मेरे जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं और आपके जैसा कोई सुधारने वाला नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत प्यारा है, मोही तो ही पड़ी होड़, होड़ पड़ी है, जीत किसकी होनी चाहिए, हमारी की आपकी? आपकी होनी चाहिए, आपकी कृपा ही जीतना चाहिए। महाराज हमने तो भरपेट बिगाड़ा ही है और आपने सुधारा है। मोही सुधारो सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। अब अंतिम पंक्ति है इस पद की, नाथ गरीब निवाज है मैं गहिना गरीबी। प्रसिद्ध है कि नाथ गरीब निवाज है, आप गरीब बनके तो देखो, गरीब निवाज आपको छाती से न लगाने तो कहना, पर क्या करूं मैं कभी गरीब बनाए नहीं, मैं तो अकड़ में रहा आया, मैं मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं गई ना गरीबी। पर हे नाथ मेरी प्रार्थना है कि मेरी ओर देखने से तो बात बनने वाली नहीं है, अब आप मेरी ओर देखना तो छोड़ दीजिए, आप केवल अपनी ओर देखिए, अपने स्वभाव की ओर देखिए कि आप तो दीनहीनों पर कृपा करने वाले, आप कृपा करना आपका स्वभाव है। स्वामी जी कहते हैं ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी कृपा की न हो, तुम्हारी तो सुनी रहती बाकी न होती। जय हो। आदत तुम्हारी सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी गरीबों की दुन, गरीबों के दिल जगह तुम न पाते, जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, फिर किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। इसलिए आप अपनी ओर देखकर बन पड़े सो कीवी, आपसे जो बन पड़े सो आप करिए। मैंने तो अपनी बात आपको बता दी, मैं तो इतना भारी अपराधी हूँ कि अब आपको मुंह दिखाने लायक भी रहा क्या मुंह लेके मैं आपके सामने आऊँ, पर प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कल हम लोग 149वें पद की चर्चा करेंगे, क्या प्यारा पद है। कहाँ जाऊं कासों कहो और ठोर न मेरे, ये पूर्ण शरणागति है। जन्म गवायो तेरे ही द्वार किं कर तेरे, किस पद की चर्चा हम कल करेंगे। जय जय श्री राम। आज थोड़ा विलंब हो गया था, पर इंदौर वाले महामंडलेश्वर महंत श्री महंत रामदास, क्या नाम, राम गोपाल दास जी, राम गोपाल दास जी ने आज बढ़िया कथा कही। हमने तो ऐसे ही इनसे कहा था कि भाई हम थोड़ा स्नान वगैरह करके आएंगे और तुम जब तक कुछ सुनाओ, तो बहुत बढ़िया सुनाए इन्होंने। गुरु महिमा सुनाई और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा की बड़ी अच्छी व्याख्या की इन्होंने, हम सब सुन रहे थे। तो अच्छा है, भगवत गुणगान में ही वाणी की सफलता है। खूब भगवाणी से गुणगान और जीवन पर्यंत गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा, बस इनमें निरंतर लगे रहना चाहिए। संग्रह दुख का मूल है, इसलिए जीवन भर खूब चकाचक हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण की सेवा करो। फक्कड़ आए थे ऐसी आए थे ऐसी जाना। पीछे बहुत छोड़ के जाने वालों के चेला चेली सब बिगड़ जाते हैं और गृहस्थियों के नाती बेटा बिगड़ जाते हैं। पीछे मत छोड़ो, बस आपने कुछ नहीं, खूब सेवा करो, सेवा में ही जीवन की सफलता है। हे नाथ ऐसी कृपा करें, आपके द्वारा दिया हुआ आपका ही यह तन मन प्राण सब कुछ आपकी सेवा में लगा रहे, आपकी सामर्थ्य आपके द्वारा दी हुई सामर्थ्य आपकी सेवा में लगी रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम सब भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। अब थोड़ी ही देर में यह कथा मंच लीला मंच के रूप में परिवर्तित होगा। भगवान श्री रास बिहारी अपनी मधुर लीला करेंगे, बड़ी प्यारी कल वस्त्र चोरी लीला और शरणम अरे शरण।